رضي الله تعالى عنا وعنكم. Evet, dünkü dersimizde emri hazıra başladık değil mi? Evet, emri hazırı okuduk. Dedik ki emir bir siga derler buna. El emru bir siga. Buna emir bir siga ismi veriliyor. Meczum fiili muzarinin lafzı üzerine oluyor. Meczum fiili muzarinin eğer ki ahire harfi sahih olursa hareke hasbediliyor. Ahire harfi illet olursa illet harfi hasbediliyor. Eğer efale hamseden olursa o zaman da nun hasbediliyor. Bu da aynı. Unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsur. İrmi, irmiya, irmu, irmi, irmiya, irmine. Evet, dedik ki muzarat harfinden sonraki harf eğer ki harekeli olursa muzarat harfini düşürürsün. Geriye kalanı da meczum olarak yani lafızda meczum olarak getirirsin. Mesela tüdahricu'dan alınan emri hazırda dahric, dahrica, dahricu, dahrici, dahrica, dahric nedendi. Ferrih, katil, tekesser, tebaat, tedahraç aynı şekilde. Muzarat harfinden sonraki harf sakin olursa o zaman da muzarat harfini hasbedersin. Geriye kalanı yine lafızda meczum olarak getirirsin dedim müellif hazretleri. Fakat sakin la yubtedeu bihi sakinle başlanmayacağı için evveline bir hemze-i vasıl ilave edersin. Hemze-i vasılın harekesi ise aynül fiili mazmum olursa zammeli olur. Unsur, ukutül, ukud gibi. Zammeli olmazsa aynül fiili yani fete olursa veyahut da işte kesre olursa tadribu gibi. Değil mi? Tadribu'dan alınan emri hazır. Ta'lemu'dan alınan emri hazır da ilrib, i'lem. Hemze-i vasılı kesreli yaparsın dedik. İf'al babından gelen emri hazırda ise hemze fethalıdır. Zira bu terk edilen aslı üzere yapılıyor. Yani tükrimudan değil, tüekrimudan yapıldığı için muzarat harfi hasbediliyor. Hasbediliyor. Ekrimu, vakf-ı lametullah ahire sakin kılınıyor. Ekrim, ekrima, ekrimu, ekrimi, ekrima, ekrimine oluyor. Fiil-i muzari tefa'ale, tefa'ale, tefa'ale fiillerinin malumunda iki tane ta yan yana geldiği zaman iki ta'yı ikisini de sabit kılmak caizdir, mümkündür. Tetecennebu, tetedahracu, tetefa'alu denebilir. Aynı zamanda bu iki ta'dan bir tanesini, birincisi veya ikincisini hasbetmek de mümkündür. İşte fentelehu tasadda, asluhu tetesadda idi. Ve naran telavva, tetelavva idi. Ve tenezzelül melaike, tetenezzelül melaike idi. Dün bunları görmüştük. Şimdi inşallah yeni bir bölüme başlıyoruz. İftal babıyla alakalı efendim. İftal babının T'sinde meydana gelen bir takım ilerleri, müellif hazretleri bize anlatır. Şu tedricül eda nedir bu? Bu İzzi'nin şerhi var Sa'di'nin. Sa'di'nin Taftazani'nin. Onun bu kenardaki Sa'di'nin Taftazani şerhidir. Bu da Sa'di'nin şerhidir. Yani. Peki. وَمَتَا كَانَ وَمَتَا كَانَ ne zaman ki oldu ve meta her ne zaman kâne oldu olur. Her ne zaman ki olur. Şimdi yeni bir bilgi yani. Ve alem ennehu yine bil ki meta kânet ev kâne. Mesela benim nüshamda kânedir. Sizde de kânedir. Yani Sa'dinizde mesela o kânettir. Yani. Fa uf te'ale iftal babının fa'el fiili sa'den sad ev vaden dat ev ba'en ba ev va'en za. İftihar babının faal fiili sat, vat, lı, vı. Efendim bunlardan biri olduğu zaman da bunlar itibak harfleri diyorlar. Evet, bu itibak harflerinden bir harf iftihar babının faal fiilinde bulunduğu zaman da gulibet kaybolunur. Ta'uhu ta'uf ta'ale. O iftihar babındaki ta kaybolunur. Neye kaybolunur? Ba'ya kaybolunur. Niye? Bu harflerden sonra T'yi telaffuz etmek, okumak zor olduğu için. Yani li ta'assurin nutqi, nutuk zordur. Bittay tayi ba'de haril hurufi. Harflerden sonra. Dolayısıyla faktir tercih edildi burada. Etta'u ta tercih ediliyor. Niye? Li gurbiha minetta. T'ye yakın olduğundan dolayı. Değil mi? Mahrec cihetiyle hocam. Yakın olduğundan dolayı ne yapıldı? Evet, mahrec olarak dı ona uygun olduğu için T'yi kaldırıyorlar. T'yi kaldırıyorlar. Yerine ne getiriyorlar? Tabi bunda da esas olan nedir? Yani semadır. Araplar böyle kullanmıştır yani. İstelaha dememişler yani. İstalaha demişler yani. Fetekul, öyleyse söylersin. Fetekulü dersin. Nerede? Nerede dersin? Fifteale, iftial babında. Fifteale, fi babi iftiale, iftial babında dersin. Nereden alınan? Minas sulhi, sulh mastarından. Salaha yasluhu, sulh mastarından nakledilmiş, iftihal babına sokulmuş olan fiilde ne dersin? İstalaha, istalaha dersin. İstalaha aslında istelaha idi. İftihal babının fail fiilinde itibak harflerinden sat vakı oldu. İftihal babının fail fiilinde itibak harflerinden biri vakı olduğu zaman da iftihal babının t'sini dı'ya kalbederlermiş. Biz de kalbettik. İstalaha oldu. İstalaha gelir mazisi. Yastalihu gelir muzarisi. İstilahen gelir mastarı. Evet. Ve minel darbi. Ve minel darbi. Yani vefteale. Yine iftiale de ama minel darbi. Darb. Darabe yadribu darben. Mastarının iftial babına nakledilmesinde dersin. Ne dersin? İl darabe dersin. Bi gayril idgam yani. İdgam yok. İl darabe dersin. Yani burada batıttığıya idgam yapamazsın. Yani bu caiz değildir. Bi gayril idgam diye. Yani mesela attar ruhu diye okuyanlar olur mesela. Attar ruhu diye olmaz. O da biri dattır, biri tıdır. Yani idgam yapılmaz onlar birbirine. Şeyi, mahrece sıfatı tamamen birbirinden farklı değil mi hocam bunlar? Hiç şeyi yok mu? Sıfatları belki aynı olsa da bak mahrece sıfatı bağlaması kenardan. Değil mi? İstitale sıfatı da var farklı olarak. Dağın kendisine mahsus. Diğer harflerin hepsinden ayrı bir harf yani. Evet. Peygamberimiz de en efsahul Arap, Arap'ın en fasihiyim beydi enni antaku bildat. Zaten en iyi ben okurum. Beyde enni çünkü ben. Enni, beyde enni çünkü ben en taku bit dat. Zaten en iyi ben telaffuz ederim. Güzel Peki bunun aslı da nedir? İyo terabe, iyo terabedir. İftihal babının faal fiilinde itbak harflerinden dat vak oldu. İtbak harflerinden bir vak olduğunda iftihal babının t'sini dı'ya kalbediyorlarmış. Biz de kalbettik. İyo darabe oldu. Peki. Ve yine iftihal babında dersin minat dardi. Ve tekulu fifteale minat dardi. Dart mastarından gelen iftihal babında da ittara da dersin. Bunun aslında yılı TR'de İftal Babı'nın Farifinde İtbak Harfinden D vak oldu. İtbak Harfinden bir vak olduğunda İftal Babı'nın T'sini D'ye kalbede. Biz de kalbedik. İtbaradı. Ha işte bil idgam bak burada. Değil mi? Bil idgam burada. D'nın D'ye. Mahreci yakın olduğu için. Aynı mahreçte oldukları için. Değil mi? Kelimede iki harfine vak oldu. D'lar. Evvelki sakin. İkinci harekeli. Evvelki ikinci idgam ettik. Mudgamdan bedel. Mudgamun fih olan ikinci D'ye. Bir şedde verdik efendim. İtbarade oldu. İtbarade. Evet. Ve mine zulmi ve tekulu fifteale yine iftial babında dersin. Nereden alınmış olan? Mine zulmi. Zulüm mastarından alınan iftial babında dersin. Ne dersin? İvdaleme dersin. İvdaleme. İvdaleme aslında ivdaleme idi. İftial babının fael fiilinde İtbak harflerinden z vak oldu. İftal babının t'sini d'ya kalbedermiş. Biz de kalbettik. Efendim ne oldu? İl baleme oldu. Burada 3 veci caizdir. İl baleme. Değil mi? İl baleme. Bu bir. İkincisi, d'nın z'ya, z'nın d'ya mahreci yakın olduğu için z'yı d'ya kalbettik. İl baleme. D'yı d'ya idgam ettik. İttaleme. İttaleme. 3. D'nın z'ya, z'nın d'ya mahreci yakınken z'yı d'ya kalbettiğin gibi d'yı da z'ya kalbedebilirsin. Bu sefer d'yı z'ya kalbedersen d'yı z'a yaptın. İvvaleme. İvvaleme. İttaleme. İvvaleme. Yani tamam. 3 veci caizdir. Tamam. Peki. Ve kedalike. Ve kedalike aynı şekilde yani nasıl ki bunların fiil mazisinde ilal yapılıyor değil mi? Ve kedalike aynı şekilde yani yecibul ibdalu vel idgamu ibdaldır, idgamdır buna vaciptir. Aynıdır. Sairu mutasarrifatihi diğer kalıpları, diğer çekimlerinde muzaresidir. Mastarıdır, ismi failidir, ismi mef'ulüdür, değil mi? Yani küllü vahim minha. Yani feynü yecri fiha dâlike, yani el-ibdâl vel-idgâm, aynı şekilde geçerli. Örnek verelim. Nahvu, yıstalaha, yıstalaha dersin mazi, yıstalihu, bak yıstalihu fiilin muzari, tamam. İstilahan fehu mastar tamam fehu mustalihun ismi fail ve derken mustalih vel emru istalih ve nehyu la tastalih aynı şekilde yastalihu yastelihu idi istilahan istilahan idi fehu mustalihun mustelihun idi mustalahun mustelahun idi istelih la testelih yani bunların hepsinde iftal babının t'si ne yapılmış oldu? D'ya kalbedilmiş oldu. Peki. Şimdi yeni bir hüküm anlatacak. Yine ve'lem bil ki ennehu meta kâne fa ufte'ale iftal babının fa'il fiilini dalen dal ev zâlen dal ev zâen ve tezzâ olduğu zaman da Kulibet, kalb olunur. Ta'uhu, ta'uf te'ale, iftal babının ta'sı kalb olunur. Neye kalb olunuyor? Bu sefer dalen dala kalb olunur. Niye? Li'enneha mechuhuratun demiş. O mechurdur. Cehridir. Değil mi? Onun cehir sıfatı vardır. Dolayısıyla ona kalb ediliyor. Aslı itibar Arap böyle kullanıyor yani. Evet. İzdekere de iddekere kullanıyor yani şimdi. İzdecere diyor. İztecere demiyor yani şimdi. Kur'an-ı Kerim'de müzdece. Evet. Müzdece. Müzdece. Şeyde ilk tarafı da sağlıyor. Şurada kamera var. Peki. Kulübet ta'uhu dalen dala kalbolunur dedik. Evet. Fetekulu sen dersin binaenaleyh. Nerede iftiale, iftiale de, iftial babında, yani fi bab iftiale, iftial babını nakledilen fiilde nereden alınıp da mine der'i, der mastene der, def etmek, düşürmek. İdra'ul hudude bi şubuha. İdra'u, idfa'u el hudude bi şubuha. Ve zikri, zikir mastarından alınan iftial babında. Ve zecri, efendim zecir, zikir zıddun nisyan. Unutmanın aksi, unutmamak yani, hatırda tutmak zikir. Zecir, o da men'a, engelleme. Ezzacri vardı ya şeyde, maksud ne? Ezzacri anil iznabi, günah işlemekten men'a eden, el-hâthi, teşvikin alâ talebi, sevabi, sevabi istemeye, maksudun mukaddimesinde var idi. Peki, zecir mastarından gelen iftial babına ne dersin? İddera'e, iddera'e dersin. İddera'e, iddera'e dersin. Ve zekera, ve zekera dersin. Ve zdecera, izdecera dersin. Tamam. İddera'e aslında iddera'e idi. Evet. İddera'e idi. Ve zekera mı hocam? He, ve zekera. Onu anlatacağım şimdi. Yok, yok. Şimdi burada ilk ve... ilk onu vermiş de ve zekera olması daha güzel. Şeddeli değil mi hocam? Hı? Nasıl? Ve? Ve fihi selâfetü evcu. Onu da anlatacağız da. Anla, onu kastetmeyin. Neyse, alet şeyle arası hocam. Yani şimdi ben, daldır. Tamam. Sen de? Ben de daldır. Zaldan sonra bir şey var mı? Yok. Tamam. İyi zeka. Tamam. Ramsı yani. Hı. Şimdi anlatalım onu. İddera aslında idi tera'e idi. İftal babının farifinde dal vakı oldu. İftal babının farifinde dal vakı olduğu zaman iftal babının t'sini dala kalbederler. Biz de kalbedik. İddera'e oldu. Kelime de iki harfinden vakı oldu. Dallar. Evvelki sarkı. İkinci sarkı. Evvelkini ikinci idgam ettik. Mudgamdan beden mudgam filan ikinci dala şeddeyi verdik. İddera'e oldu. İzzekera aslında iyiydi, tekera idi. İftal babının farifine zal vakı oldu. İftal babının farifine zal vakı oldu. İftal babının t'sini dala kalbi, biz de kalbi iyiydi, dekera oldu. Dalın zala, mahreci yakın oldu. Dalı zala kalbi ettik, izzekera. İdgam ettik, izzekera oldu. Peki burada da ne vardı? Üç veci caizdir. Bir, izzekera. Yani bi ibdali dali zale. Dalı zale kalbediyoruz. Ondan sonra bir idgam izzali, fizzali. Zalı zala idgam. İkincisi iddekera. Feddekera ba'de ümmetin ene ünebbi mutibir fe ersilun. İddekera. İddekera. İddekera. İddekera. İddekera. Tamam. Üçüncüsü de asli üzere bırakıyorsun. İddekera. İddekera. İdgam yapmadan. Bir gayri idgam. Bila idgam yani. İd dekere dersin bila idgam. Ve zekere dersin bizzalil mu'ceme. Tamam mı? Zalil mu'ceme ile dersin. Noktalı bir kalbil muhmelet ileyha. Ve dekere. Aslı gibi okusun. Kendin aslı gibi okusun. Arapların dediği gibi olmasa. İddera edeyim mi? Tere. İddera yani. Öyle bir kullanım yok. Tabii yani şimdi aslında bu sarf tırnağı bunlar olana yani doğmuşa şey biçmekti yani don biçmek gibi de yani. Zaten böyledir. Böyle kullanılıyor zaten. İddera yani işte bu anlama çabasıdır. Niye yapıldı? Neden yapıldı? Orası kullanılması yok değil mi hocam? Kullanılmıyor. İzdecere aslında iztecereydi. İftal babının faal fiilinde z vakı olduğunu, iftal babının t'sini ne yapalım? Dala kalbedelim. Biz de kalbettik efendim. Ne oldu? Biz de dala kalbettik. İzdecere oldu. Ve kalu mecnun. Nasıldı? Ve kalu mecnunun ve zücir. İzdecere oraya gitti. Orada da var. Peki, bu hüküm de bitti. Şimdi üçüncü bir hüküm söylüyor. Diyor ki bize Melif Hazretleri. Valem ennehu, yine bil yani. Meta kâne fa'ufte'ale, iftihar ben fa'il fiili olduğu zaman vaven, vav olduğunda, tamam, bir. Ev veyahut da ya en ya olduğunda tamam. Ev sa'en veya sa olduğu zaman da ulibet kalbunur el vav vav vel ya ya ve sa sa oradaki faal fiilindeki vav faal fiilindeki ya faal fiilindeki sa kalbolunur neye kalbolunur ta'en ta'ya kalbolunur. Peki ta'yı ta'ya kalbettiğin zaman şimdi ta'ya kalbettiğin zaman iki ta yan yana gelmiş oldu değil mi? Ta'yı ula, ta'yı saniyeye ne yapılacak? İdgam. Sümme sonra urdu gıymet. İdgam olur mu? Et ta'u ta. Hangi ta? Elleti kulibet minel vavi evliyai evi ta'yı. Vavdan, ya'dan veya sa'dan kalbedilmiş olan o ta idgam olunur. Nereye idgam olunur? Fi ta ifteale iftal babının t'sinde idgam olunur. İftal babının t'sine idgam edilir. Nahvu ittaka ittaka gibi. Yani fetekulü sen dersin fifteale minel va'di şey minel vikayeti vikayet mastarından alınan iftial babında ne dersin? İttaka. İttaka dersin. İttaka asluhu ivteka. Kulibetil vavu ta. Vav ta'ya kalbediliyor. Niye? Biz dedik ki meta kâne fav ta'le vaven kulibet el vavu ta. Tamam. İtteka. Ondan sonra udgimet et ta'u el maklube minel vavi vavdan maklub olan ta idgam olunuyor. Fi ta'if ta'ne. İftial babının tezine idgam olundu. İt İtteka oldu. İtteka. Tamam. Ve tesere. İttesere dersin. İttesere. Asluhu İtesere. Yusur maslarından. İtesere. Veya yasır. Meysir maslarından da olabilir. İttesere. İttesere. Asluhu İtesere. İftar babın faal fiilinde ya vakı oldu. İftar babın faal fiilinde ya vakı olduğu zaman iftar babında faal fiilindeki o ya'yı ta'ya kalbederler. Biz de kalbettik. İttesere oldu. Teyit teyit idgam ettik ittisar oldu. İttagara aslında ittagara. Zor maslarından geliyor. Evet. Zor. İftial babın faal fiilinde sa vakı olduğu zaman da iftial babındaki o faal fiilindeki fe'yi te'ye kalbediyorlar. Biz de kalbettik. İttagara oldu. Teyit teyit idgam ettik. Ne oldu? İttagara oldu. Evet. Bu da böyle. Evet, ittihara. Bu bitti. Şimdi yeni bir hükme başlıyor. Diyor ki ve telhaku lahik olur. Yani ve tedhulu dahil olur. Bitişir. Neye? El fi'le fi'le. Fi'le lahik olur. Fiilin sonuna gelir. Telhaku sonuna bitişmek. İttisal başı olur. Luhuk sona olur. Yani. Ve telhaku bitişiyor ahirine. El fi'le. Fi'le. Fi'l ama. Öyle fi'l ki. Gayrel mazi. Mazi olmayacak. Vel hali. Hal manasını olacak. Yani mazi manası geçmiş zamanı ifade eden ve hal manasını ifade eden fiil olmayacak. Ne demek? İstikbale delalet eden fiil olacak. Hale veya geçmiş zamana delalet ederse onun sonuna gelemez. Peki ne bitişiyor? Nunani iki tane nun. Ne için geliyor bu? Litte'kidi, littevkidi. Litte'kidi ev littevkidi. Vekede, ekede. Litte'kidi, te'kid için. Yani manayı kuvvetlendirmek için, güçlendirmek için, evet, manayı pekiştirmek için iki tane tekit nunu. Nunun muhafife, nunun mutakkale. Nunun müşeddede ve nunun mutakkale denen. Şimdi bu nunla maziye ve hale ne yapmaz? Gelmez. Şimdi bunlar tekit için. Tekit. Yani bir talebin, bir isteğin tekitlenmesi içindir. Maziyle şeyde, halde ise böyle bir şey yok. Talep olduğu zaman da istikbal olur zaten. İstikbal olunca istikbalin sonuna ne yapıyor? Geliyor. Evet. Değil mi? Şimdi bu Nunla neyi gerekiyor? Talebi gerektiriyor. Talep. Talip de talep eden kimse ise ekse ileride olacak, yani söyledikten sonra olacak bir şeyi istiyor. Talep zaten söyledikten sonra olması beklenen bir şeydir. Yani mazi ile halde bu yok. Mazi ile halde bu yoksa o zaman ondan sonra da ne yapmayacak? Tekit nunu gelmeyecek yani. Niye gelsin o zaman yani? Madem ki talep içindir. Bu tekit nunların talebi. Talebi tekit için geliyor. Talep, bunlarda talep yok ki. Bunlar niye gelsin o zaman tekit nunu? Gelmiyor. Peki o iki tekit nunu. Hafifeten sakineten kânet ev sagireten meftuhaten. Şimdi böyle okuyabiliriz. Hafifeten sakineten muhaffef, sakin olsun. Ev sagileten müşeddedeten, yani şeddelenmiş olsun. Meftuhaten. İsterse fethayla beraber şeddelenmiş olsun. İki, iki nun. Öyle iki nun bitişir ki hafifetün, hafif, sakinetün, sakin olan, hareketi olmayan nun, illuri, ben. Ev veyahut da sagiletün, müşeddede, şeddelenmiş, illuri, ben, ne, meftuhatün, fetalı. Evet, sakin, evet, sıfat yaptık. İki nun, öyle iki nun ki hafifetün, sakinetün. Öyle de yapabiliriz yani. Değil mi? Hafifetün sakin. O şey olmaz değil mi hocam? Nasıl? Hal olur mu? Ne yani? Bir tekkiydi. Herhalde o bir tekkit şey için değil, değil mi hocam? Tahsis için olmuyor herhalde. Ne? Yani olur için... o zaman olabilir yani. Hal yapabilirsin. Li tekkidiyle tahassüs ediyor ya. Tabii. Tabii hal da yapabilirsin yani. Yok. Şimdi bir şey yaparsa hocam. Onunlar ne, o iki nun ne oldu halde? Yani hal mesela şöyle, yani hale kevni ihdahuma hafifeten sakineten ve hale kevni ihdahuma sakileten meftuhaten. Yok, mahallede nun için söylüyorum. Yok, o da tekiliyle hususileşmiş ya. Tekit ona bir tane mi yoksa hocam? Yok, nunani o ikinin ki kainetan ile tekidi. Kainetan ile tekidi tabi. Şöyle düşündüm ben bir nevi de. Telhabul fi'ne li tekidi. Yok yok, nunanla alakalı. Tamam. Kainetan ile tekidi. Evet, bin nasbi hal olabilir. Evet. Evet, hal. Veya ref ile okursan mahzum müptedaya haber olur. İhtavma sakinetün. Ve saniyetü sagiletün, haber yapabilirsin. Olabilir yani. Evet. Evet. İlla ancak o müşeddedenün meftuh değildir. İlla ancak. Yani bu istisnadır. Nereden istisna? Ve sagile meftuha dedik ya. En nunu sagile meftuha. Meftuha ama illa ancak. Ne demek? Müstesna. Meftuh değildir. İlla ancak. İlla ancak yani meftuh değildir. Yani la tekunu en nunu es-sakiletu meftuhaten. İlla ancak la tekunu en nunu es-sakiletu, nunu muhaffaf, nunu müşeddede olmaz. Ne olmaz? Meftuhaten. Meftuh olmaz. Meftuh değildir. Nerede meftuh değildir? Fîmâ fil fi'lillezî. Fîmâ fil fi'li ellezî. O fiilde ki tahtassu nûn-u müşeddede aittir, mahsustur. Yani tekûnu hâssaten. Tekûnu olur. Hâzihi nûn hâssaten bihi bihâzel fi'li. O fiile. Bidâlikel fi'li yani. Şimdi nûn-u müşeddede ile nûn-u muhafifede nur-u müşeddedenin dahil olup da nur-u muhafifenin dahil olamadığı yer var. Nedir orası? Tesniyeler, cem mühennesler. Tesniye ve cem mühennesler nur-u müşeddedenin dahil olup da nur-u muhafifenin dahil olamadığı yerdir. Yani nur-u müşeddedenin dahil olup da nur-u muhafifenin dahil olamadığı yere ne denir? Nur müşe denen mahsus olduğu, ait olduğu yerden. Evet. Ha, fima o yerdeki tahtassu. Değil mi? Şimdi bu malum sigayla okuyabiliriz. Tamam mı? Meçhul sigayla da okuyabiliriz. Fima fil fi'lillezi tahtassu, yani tekünü en nunu hassaten. Nun oraya ait oluyor, bihi o fiile ait oluyor. Veya meçhul okursak fima fil fi'lillezi o fiil ki tuhtassu. Yani tekünü mahsusaten, yani tüc'alu mahsusaten. Ona mahsus kılınmış, mahsus, ait kılınıyor. Ait kılınan, yani o tüc'alu kılınıyor, en nunu nun, ne kılınıyor? Mahsusaten, ait kılınmış, neye? Bihi o fiile. Yani o nun aittir veya ait kılınmıştır o fiile. Nereye? Ve huve, o fiil de. Yani ve huve, o dediğimiz ne? Ve huve ma tahtassu bihi, ma el fi'lüllezi, o fiil ki tahtassu, ait oluyor, tekünü en nunu sakiletu hasaten bihi, ma huve fi'lül itneyni, tesniye fiilidir, daha nedir? Ve cemaatin nisai, bir de cem'i müennestir, kadınların cemaati, cem'i müennest. Peki, fehiye. Değil mi? Fehiye. O fehuve yazmış ama fehuve olmaz. Fehiye. Fehiye fehâzihin nûnu. Fehiye. En nûnu thagîle. En nûnu thagîle. Fehiye. Bende fehuvedir de fehiye olacak o. Fehiye o. Evet. Bakayım o neydi? Fehiye. Fehiye. En-nûnu tegâle. Evet. En-nûnu tegâle. El-muhtassatu bil-fi'lil mezkûr. Yani bu tesniye ve cem-i mühennese ait olan o nûn-u müşeddede nedir? Meksûratün. Kesrelenmiştir. Nerede? Fîhima. Her ikisinde. Yani bu tesniyede ve cem-i müenneste nedir? Kesirlenmiştir. Kesirle okunacak. Tekulu, sen dersin. Söylersin. Nasıl dersin? İzhebanni dersin. Bak, İzhebanni. Evet. Meksuraten yani. Değil mi? Nunu müşeddede. Lil ithneyn. Ne içindir bu? Ne için vaz edilmiştir? Evet. Ne için vaz edilmiştir? Lil ithneyn. Tesniye için. Lil ithneyn. Yani bu lil ithneyn ev lil ithneteyn yani. Ha? Anlıyorsun. Lil ithneyn ve ithneteyn yani. Ha? Değil mi? İkisi de var yani. Lil ithneyn. İzhebanni. Bir kesin öyle bir şey. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz biz? Aferin. Selamünaleyküm. Ben size zaten. Hocam. Allah sizi arıyor. Senin yaptığını yaptık ya. Tahmin ediyorum. Yakalayacağım dedim. Yakaladım. Yakalandım hocam. Evet. Buyur hocam. Buyur. Okuyalım mı? Tabii hocam. Peki. İzhebanni. İzhebanni. Diyorsun. Lil isneyni. Tesniye için. Yani müzekker tesniye. Lil ithneteyni. O da anlaşılıyor zaten. Lil ithneyni ve lil ithneteyni yani. Müzekkerde de müennesi aynı. İzhebani. Evet. Müennesinde de izhebi, izhebinne, izhebani. Yani ister müennes olsun ister müzekker olsun. Fark etmez. İkisinde de o nunu müşeddede meksurdu. Vezhebnani. İzhebnani dersin. Tamam. Lin nisbeti. Yani li cemaatin nisa. Kadınlar cemaati için. İzhebnani. Şimdi bu iki yere diyor ki müellif bunlar nun-u müşeddedenin mahsus olup nun-u muhafefenin gelemediği yerdir. Dolayısıyla buralarda nun-u müşeddede meftuh olmaz. Buralarda meksur olur. Fetudhilu. Ente. Sen dahil edersin, getirirsin. El elife, elif getirirsin. Neden sonra? Ba'de nuni cem'il müennesi. Cem'i müennes nunundan sonra Elif getirirsin bak. İzheb ne? İzheb ne? Değil mi? İzheb, izheba, izhebu. İzhebi, izheba, izheb ne? Şimdi nun-u müşeddede getiriyor. İki tane nun. Nun-u müşeddeden ulası var, saniyesi var. İki tane nun gelecek. Bir de cem-i mühennes zamir nunu var. Üç tane nun. Üç tane nun geldiği zaman da bir ağırlık meydana gelir. Ağırlık gelmesin diye böyle üç tane nunun peş peşe toplanması kerih görüldüğünde sen bir tane elif getirirsin. Ba'de nuni cem'il müennesi. O cem-i mühennes nunundan sonra elif getirdin. Bak idhebnani. Buraya bir elif geldi. Niçin? Litefsule. Ayırsın. Değil mi? Hâzihil elif yani. Bu elif ayırsın. Neyin arasını ayırsın? Beynen nunati, nunların arasını ayırsın için. Yani getirmenin illeti nedir? Litefsule ayırsın için. Tamam mı? Litefsule ayırsın. Yani liyeküne tilkel elifu fasile. Liyeküne olsun tilkel elif, bu elif olsun. Evet, liyeküne tilkel elifu fasileten. Bu elif fasıla olsun, aralarına girsin yani. Beynen nunat. Vela tudhil, bunu meczum okuyabilirsin nehi olarak. Vela tudhil, dahil etme. Sen dahil etme veya vela tudhilu, dahil etmezsin. Yani her ne kadar ihbar da olsa inşa-i manayı zaten ifade ediyor. Vela tudhil, dahil etme. Huma, huma, o ikisine. Yani fi'lel ithneyni ve fi'le cemaatin nisa. Cem mühenneslere ve tesniyelere dahil etme. Neyi dahil etme? El hafifete. Nur muhaffefeyi dahil etme. Veya dahil etmezsin. Dahil etmesin daha güzel oluyor yani arkayla. Fetudhilu ve la tudhilu. Yani burada cezim koymuş ona benim nuskada. Yani ihbari olsa daha güzel olur. Çünkü arkadaki ihbaridir. İhbarinin ihbariye atıfı gerekir. İnşainin inşai atıfı gerekmez ama ne yaparız o zaman? Deriz ki buradaki vav istinafiye içindir. Değil mi? Mahsus bir soru var. Peki bu tesniye ve cemilere bu nun-u muhaffefeyi getirelim mi? Ve la tudhiluma. Onlara getirme. Öyle cevap olur mu? Yani matuf yapamazsın. Çünkü inşaidir. Nehi inşaidir. Makablindeki tudhilu bile o ihbaridir. En eslemi nedir? Ve la tudhilu dahil etmezsin. Huma yani el fi'lel ithneyni ve fi'le cemaatin nisa cem mühenneslere ve tesniyelere dahil etmezsin. Neyi el hafifete? Nur muhafifeyi getirmezsin. Bak niye getirmiyorsun? Liennehu çünkü dahil ettiğinde liennehu çünkü şu an yelzemu lazım gelir. İltika'u sakineyni. İki sakinin karşı karşıya gelmesi bir yerde toplanması lazım geliyor. Hem de ala gayri haddihi. Haddi olmadan. Kendisine izin verilmemiş. Böyle bir içtima sakinin caiz değil. İçtima sakininin caiz görüldüğü yer var. Ona ala haddihi diyorlar. Haddidir, yeridir. Tamam içtima sakinin olabilir. Böyle bir yerde değil. Şimdi onu söyleyeceğiz. Nerede içtima sakinine izin veriliyor onu söyleyeceğiz. Ama buradaki içtima sakin ala gayri haddi oluyor. Bak şimdi irheb ne? İzheb ne? Değil mi? İzheb ne? Peki. İzheb ne? Şey, tesniyeyi düşün. Önce. İzhebani. İzheban. İzheban. Ne oldu? Elif sakin, nun sakin. Elif sakin, nun sakin. Olmadı. Şimdi peki. İzheb ne? Aslında burada oluyor. Değil mi? Ama ne dedi bize? Dedi ki bak. Cem mühennes nününden sonra elif getireceksin. Elif getirdiğin zaman irheb nan oluyor. Şimdi elifi getirmem desen müşeddede de getirdin, muhafede de getirdin olmaz. Onu da getirdinse onda da getiriyor. Getirdin mi de iki tane sakin toplanıyor o zaman. Yani İçtimal sakinin oluyor. İrheban tesnide. İrheban. Cem mühennesi de irheb nan. Halbuki irheb nen desen bir sıkıntı yok. İzheb ne? İzheb. İzheb nen. Öyle olurdu. Nun-u müşeddedeki elif getirdik. Cem-i mühenneste elif gelecek. Cem-i mühennes nunundan sonra. Elif'i getirdin mi? Ondan sonra sakin nunu getiriyorsun. Elif sakin, nun sakin. İki tane sakin toplandı. Bu içtimai sakin ala had, ala gayri haddihidir. Bu ala gayri haddihi caiz görmezler. Peki hangisini caiz görüyorlar? Fe innel tika es sakineyn, iki sakinin bir araya gelmesi innema yecuz, ancak caiz olur. Yani caiz görülebilir. Ne vakitte? İza kanel evvelu, İza kâne olduğu zaman el harful evvelü, yani el evvelü birinci harf olursa harfe meddi. Tamam, birinci harf harfe meddi. İlhaban. Ama ikinci harf de önemli. Birinci harf harfe med ve sani ikinci harf de olacak. Olduğu zaman da ne olduğu zaman mudgame. Mudgam olduğu zaman ikinci harf de mudgam olacak. Bak. Dabbe. Mudgam mı diyor hocam? Mudgam. O fi fazla sendeki. Yok, onu sil. Fi fazla orada. Mudgame. Mudgam zaten. Tamam, evet. İkinci bağ. Evet hocam. Onu şöyle tevil ediyorum. Mudgame. İdgam edilmiş olan fi ikinci harfe idgam edilen birinci harf. Onu öyle tevil ediyorduk mudgam eskiden okurken. İşte mudgame idgam edilmiş. Nerede idgam edilmiş? Fi. Fil harfi tane. İkinci harfte idgam edilmiş harf. Yani o fihi, mudgamun fih ikinci harf olarak değil de yine birinci harf mudgamdır. Nereye idgam edilmiş? İkinci harf. Ama fihi zayıftır. Yani şerhlerde yok zaten. Kaldırıyor onu. Fihi yok orada. Bu bir, yeni nüskada da yok zaten. Vesani mudgamı. Mudgam. Mudgam. Şimdi birinci harf harfi med. İkinci harf mudgam olursa onu cahil. Velavvallin. Değil mi? Ondan sonra yuhaccune. Lem tere ilerledi. Hacce. Hacce, elif var. Harfi met. Ondan sonraki de mudgamdır. Mudgam. Harfi met ve mudgamdan meydana gelen içtimai sakini onu caiz görüyorlar. O zaruridir. İhmarra. Değil mi? İhmarra. Burada ne var? İçtimai sakini ala haddihi diyorlar buna. İçtimai sakini ala haddihi demek kendisine izin verilen iki sakinin toplanma yeri, o da neresidir? Birinci harf harfi med, ikincisi de mudgam olduğu yer. Onun dışında caiz değildir. Nahu dabbetin. Evet, dabbe gibi. Peki. Epey oldu. İlerler de var. Ortak kalalım. Böylece beraberiz yine aynı saatte. Niye böyle gizli gizli şey yapıyorsun?